Știu că poate ai vrea să întorci o zi de regret, o zi de căderi, și să schimbi tot ce a fost. Păcate ce ți-au adus dureri, șoate vin, te conving că nu ești ce-ai fost și nu te vei întoarce înapoi nici când. Dar dacă ți-aș spune, nu e distanță prea mare, ești la un pas de părtare. Vino, vino acasă, întinse brațe te așteaptă și o inimă de tată. Vino, vei fi iertat, mai fă doar un pas. Tu poate astăzi regreți ce-a fost, negre umbre îți spun că viața ta e fără rost. Dar te rog, nu mai privi spre trecut. Nu poți să te întorci, însă poți fi schimbat. Mila lui nici când n-a întâlnit păcat de neiertat. Tu nu ești departe, nu e distanță prea mare, ești la un pas de părtare. Vino, vino acasă, întinse brațe te așteaptă și o inimă de tată. Vino, vei fi iertat, mai fă doar un pas, încă un pas. Vino, ia-ți noul nume, lasă-n trecut orice umbre, o viață nouă te așteaptă, mai fă doar un pas. Vino, ia-ți noul nume, lasă-n trecut orice umbre, o viață nouă te așteaptă, mai fă doar un pas. Vino, ia-ți noul nume, lasă-n trecut orice umbre, o viață nouă te așteaptă, mai fă doar un pas. Vino, ia-ți nouă lume, lasă-n trecut orice umbre.